إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي واتي توفيق برم تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبب جد كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة. Melni ci suñu bind bi wessu borom téré bi ni ñëwoon ak ñun ci li nga xamanteni ni mo andi waat wo nga xamni suñu borom tabaaraku wa ta'ala daf ko waat ci jamono té muy woné ni jëmmi doomu aadama mi ci perfaat borom téré bi waxon na ni lolu dafa nek lo general amul ben catégorie bo xamanteni ni sété nañ ko ci muy bour di njit di ko am alal ak ko amul alal ku jité ak ku ñu jité gor ak jigen gor ak jiab ñom ñep ci yapp mune la ko waral nak moy sank go xamni sank nañ ko seen wax sank go xamni sank nañ ko seen dund sank seen jeunesse seenuk ndaw seenuk wergu yaram ñu sank seenuk jot ñu sank sank ko ci ay moy yalla ci ay fo ak ay tiafa waye sank ko ci lo xamni dalen di lor waye du len jaj mu way di continuer di wax nan wa hada al waqt alladhi huwa rakhis 'inda kathir min an nas mune setal lol waqtu wi nga xamanteni ni tay ñu bari ci nit ñi sen waqtu dafa lamb suñ ko don jaay kenn du ko jël ndax waxtu wo xamni liggeeyo ci luy defar sa digeuntek sa morom jango ci sa diin jango ci alquran jango ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam jango ci say farata jëm waye waxtu la wo xamni dum ko tok rek di setan askaf wala nga tok ko ci mbedd mi rek ne yaangi garam place di damiyé wala nga koy def ci yenen mbir yoyé nga xamanteni ni mo ki ñoy muy dem nonu rek dans le vide midi 1h 2h 3h 4h lepp yaangi ci place damiyé bi wala yaangi ci sétan sa waqtu di dem minute par minute muy dem heure par heure muy dem bes par bes muy dem wer par wer ak par at mune ñu bari seen waxtu ni la mel dafa lam suñ ko doon jaay kenn du ko jot mune ñoñe dafa melni yatulu alayhim alwaqt dafa melni ñoom daal sen waqtu dafa gudd ci ñom lool ndax la ndax ñak lu am ñeriñ luñ ciy def motax waqtu bi day gudd ci ñom lool waye gis nga bu fekente ne sa waqtu c'est bien am ci jaamu ya ci top ya heur bi day jégué yo lool mango bo daane le ben hizib nafar ko gis nga balaa ngay duggaat ci beneen xisib day gaaw lool. Bu la fekkee yaa nga yor programme mokkal xadiisu yonente bi alayhi salaatu wasalaam, bu fekkee ma nga la fekk programme mokkal téere yi nga xam ne ay téere tawxid di téere pas-pas, koy mokkal di ko topp benn fatel. Bu la fekkee yaa ngi ci wàllum fiq, lu dugg ci say faratay jëm ak yu demee noonee, da ngay gis waxtu bi day gaaw ci yow lool. Mu ne ñooñee nag yamalluuna wa yaquluun nuridu qatla alwaqt, ñoom ñooy ñi ngay dégg ñu naan ñun daal toqi nañ ko, dañoo bëgg rey temps, ndax amuñu lenn loo xam dañ koy remplir de seen temps, c'est lépp vite. Bu ko defee nag ñoom ñooy dem ca garab arasé, ñoom ñooy dem ca seetaanu kaaya, ñoom ñooy dem ca caaxaan ca ak pop. Mu ne bu ko defee ñi nga naan dañoo bëgg rey waxtu wi yaatuuna bil malhiyaat, bu ko defee nga gis leen ñuy dikke ay mbir yoo xam ne ay caaxaan laa ci pop pour occupé wu ci. aw yusaafiruuna lil xaarij li qadaa'i al ukla wal waqt, wala nga gis leen ca am alal nga gis ñuy tukki di def ay tukki, naan dañuy def ay tourisme, dañuy def ay vacances ak yu demee noonee. alors que ndeke am nga foo war a mën a passé say waxtu, ndax waxtu boobee sama borom moo la ko jox muy xéewal keroog yow mal qiyaamati, di ci rendre compte ci waxtu woowu période jeunesse bi loo ci def, période bi nga xamante ni occupé woowoon loo ci def, période wér gi yaram bi loo ci def, période dund gi dans son entier dans sa globalité lan nga ci def. mu ne aw yadhakuuna wa yamdahuuna li qad'i al waqt, ñoom ngay fekk ndaysaan ñu ngay dugg ci ay koo ay caaxaan ngir lan, ngir passé temps bi ray waxtu ma ngopp au lieu ñu dundal waxtu wi, ñoom ndaysaan ñang koy ray ndaysaan. xoolal wax ji rek ñoom niñ ko tuddee. mu ne fa haulaai alladina qata'uuhu wa dayyauuhu sayakunu xasaaratan wa nadaamatan alayhim yowm alqiyama, mu ne ñooñi nga xam ne dog nañ seeni waxtu sànq seeni waxtu ci caaxaan, mu ne yowm alqiyamati dana nekk pour ñoom pertaange ak rëccute. mu ne wa huwa masdaru saadatihim law xaafadu alayhi, te kat waxtu woowu ndekete mooy seen capital ma ko mooy balluwaayu seen teddeegi seenu texe seen bonheur àdduna ak àlaxira, ndekete waxtu woowu mooy capital bi. sa temps capital la bu la sunu borom jox ngir nga mën koo liggéey ful ko mu yokk nga mën a bénéficié, waaye nga sànq waxtu bi ñàkk li nga xamante ni mooy occupation, nga ñàkkal ko sa bopp. gis nga julit, xoolal li la yonente bi jàngal, boo yeewoo am na looy wax, booy tëdd am na looy wax, wanag bi avant nga ci dugg am na looy wax, booy génn sa kër jëm ca mbedd ma am na looy wax. maanaam période bu nekk rek ci sa état bu dund am na lu fa yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci ay zikre ak ay ñaan ak ay tegg. loolu lum la war a jox yow en tant que julit, ndekete jullit temps du vite ba mu naan damay ray temps. gis nga ndekete jullit saa yu ne mi ngi ci occupation boo xamante ni nii da koy jariñ. mais gis nga tey bi jullit ñi bàyyee jàng seen diina ñàkk xam loolu, tey xamatuñu seen temps ci lan lañ ko war a remplir. bu ko defee nag ñi nga xam ne ñooy noonu islam indi leen yeneen programme football, gis nga ko jëlal sport rek lu jëm ci wàllu sport. xam nga sport am na ci anam boo xam baax na ci wér gu yaram, mais sport boo xam ne yow sport da ngaa toog di seetaanteel boo deful ndànk obésité nga fay jëlee, waaye doo fa jëlee wér gu yaram. gis nga toogu suukar bu yéeg nga cee jëlee, waaye doo ci jëlee wér gu yaram, parce que yaa ngi ci canapé bi chaque jour rek di seetaan, ci ker bi chaque jour rek di seetaan. xool sport moom tey coupe du monde, jeu olympique, coupe d'europe, coupe d'afrique, coupe asie, copa america, coupe de france, coupe d'angleterre, coupe d'italie, coupe yoon yépp nit ñi bëggoo seetaan, surtout nag les jeunes africains ñoom ñu bëgg ni coupe yooyu yëpp di leen tàmbee. Xoolal keroog maa ngi romb ci mbedd bi benn waay, ma ngay faram fàcce maanaam équipe B bu jëlee championnat bi bu ko waruloon jël kee équipe B nu ngi koy dugalee nee na. Ma ne kii tee ma koo woo ne ko sëñ bi baal ma farata njàpp ñaata la. Xoolal temps ci li mu koy passé, nga feesal sa bopp bi sa mémoire, feesal ci ay informations yoo xam ni c' est des informations des fois même c' est truqué parce que c' est des matchs yoo xam ni ay matchs de tricard la rek. Occupé sa mémoire ci ay futilités, musique bi, showbiz bi, théâtre bi, film yi, wala programme yooyu yëpp, tout un panoplie de programme yoo xam ni benn amu ci njëriñ. Amut éducation, amut science, amut religion. Nga occupé wu ci rek 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bu vacances joxee ñu ne nawetaan ñoom ñu occupé waat la. Loolu doxalinu politiciens yi pour que ñi ñuy tuddee la masse ñu bañ di xalaat nekk ay ouvriers di liggéey. Bu ngoon jotee ñu occupé leen ci ay loisirs, bu ko defee ñoom duñu xalaat. Moment boobu ñoom politiciens yi ñu yor pouvoir bi di teg ay loi yoo xam ne ñoom lay arrangé, ñoom lay arrangé. Askan bi di fay leen bopp, askan bi di liggéey, gis nga. Mais ñoom politiciens yi duñu fay leen bopp ba nga ñoom politiciens yi ñoom ñoo am avantage yi, duñu fay ndox, duñu fay courant, duñu fay dara. Bu ko defee loolu pour mu mën a jàll parce que loolu dafa rëy, loolu dafa diis. Gis nga balaa ngaa xam loolu yow ma xiyaam, yow ma xiyaam nga taxaw sa kanamu vent luwaa yi nga tegoon noonu doon ci koccaaku pauvre yi, doon ci muccu seen dere ak seen ñaq, doon leen ci noggatu balaa ngaa rendre compte ni mu garaawee yow ma xiyaam taxaw. Léegi nag loolu ni mu rëy pour doomu aadama accepté ko il faut ñu drogué la. Léegi nag drogue bi mooy la mooy média yi ci lañ lay occupé ak ay activité nawetaan naan occupé de tellement doo am temps xalaat lu lay jëri. Loolu wax dëgg bu ñu bëggee maanaam xam nga léegi nga dégg yéen politiciens yi ñoo ne dañoo indi révolution il faut ñu jàng nit ñi d'abord foo ñu yéen nit ñi dañuy nelaw mais dans un sommeil très profond. Nelaw yu sori sax yàlla ñu borom bi tabaraka wa taala sàmm gindi yiw defal ñu tawfiq defal leen ko. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.